Çetin Ceviz, otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'ya uzun uzadıya bir sağlık arasından sonra uzaklardan bağlanmaya devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan, bugün 9 Şubat 2022 Çarşamba, otizme yönelik toplumsal savunmaya konu olan Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Başından bu yana otistiğin tecrit edilmediği, özgür olduğu, bağımsız biçimde toplumun merkezinde, uzak noktalara adeta bir safra gibi atılmadan yaşadığı ve bu yaşamın nefes alıp vermekten daha fazlası olduğu, gereksinim gidermekten ötesi anlamına geldiği dünyayı umutla, dirençle hayal ediyoruz ve hayal etmeye de devam ediyoruz. Ama bugün belki de bundan önceki 50-51 programdan daha farklı biçimde bir kabul günü. Otistiğe hak görülenin, insanlık olmadığı düzenin varlığını çok sevdiğimiz bu umut notaları ile bitiremeyişimizin, hak savunucularının pek uğramadığı, uğrasa bile mücadelede birleşemediği, birleşse bile birleşmek istemeyenlerin ateş hattında yıpratıldıkları düzenden, yapılmak istenen ve istenmeyenden adıyla söz etme günündeyiz. Belki de programın başında söylediğimiz gibi biz artık ayın karanlık yüzündeyiz. Çünkü birçok otistik bir ebeveyni çoğunlukla babası tarafından terk edilmiş durumda. Yalnızca nafaka ile, hatta bazen nafakayı dahi ödemeksizin sıraya kadem basarak tek ebeveynin, çoğunlukla da dediğimiz gibi annenin destek mekanizmasına bırakılıvermiş otistik çocuklar var. İcra yolu ile çocuğun geri alınması gibi travmatik uygulamalarla dolu olan bir muhakeme tarihimiz varken, ortak velayeti yani boşanma ile birlikte yalnızca çiftin arasındaki ilişkinin bittiği ancak çocuğa yönelik yükümlülüğün devam ettiğini öngören, yani velayetin ortak olarak kullanılmaya devam edilmesi kurumu akıldan bile geçilmiyor nedense. Hatta ortak velayete ilişkin kararlar üst derece mahkemeleri tarafından bozuluyor. Otistik oyun arkadaşına sahip olamıyor. Otistiğin davranışları korkutucu, tehlikeli olarak öngörülüyor ve bir hasım ilişkisi kuruluyor otistikle. Tipik çocukların ebeveynleri çocuklarını otistiklerle bir araya getirmek istemiyor. Bu isteğin de çok haklı olduğunu düşünüyor ve zaten de bir araya getirmiyor. Ardından otistikler okula kabul edilmiyor. Kimi zaman henüz tuvalet eğitimi tamamlanmadığı için, kimi zaman sınıfın insicamını bozacağı iddiasıyla, kimi zaman ayrımcılığı hiçbir şekilde saklamaksızın ben okulumda özürlü istemiyorum, ben sınıfımda özürlü istemiyorum denerek. Otistik büyük mücadelelerle okula gittikten sonra 18 yaşında sistem tarafından unutuluyor. Yaşam boyu eğitimi ya da eğitimi artık boş verelim, uğraşıyı, meslek edindirmeyi, sosyal yaşamı hiçbir şekilde düşünmeyen, yalnızca ya da düşünüyorlarsa fonksiyonel anlam atfettikleri otistiğe hak gören bir sistemin içinde yaşıyoruz. Yani bir otistiğin sosyal yaşama bağlı kalması için konuşması, sistem hareketlerde bulunmaması, yani etrafında sallanmaması, nidalarla kendini ifade etmemesi gerekiyor. Biz adeta mühürtüye sessize alınmış otistiğin hayalini kuran, şeklini çizen bir sistem içinde yaşıyoruz. Otistik için öngörülen bir bakım sistemi yok. Entelektüel farklılığı, yani zeka geriliği bulunan otistiklerin sistematik şiddetten, eziyetten, işkenceden geçmemesi için hayatının binlerce liranın harcanması gerekiyor. Kimsenin bu hayata, daha doğrusu bu paraya sahip olmasının gerekmediği, sosyal hukuk devleti ilkesi hatırlatıldığında ise keşke burası Norveç olsa ama değil yanıtı veriliyor. Buna ilişkin çalışma sürdüren, özne olarak hak savunan otistikler, gerçekten otistik olmamakla, yalan söylemekle linçlenircesine suçlanıyorlar. Otistiklere ilişkin ayrılmış fon yok denecek kadar az. Ve bu yalnızca devletin uygulamasına batırılan bir çuvaldız değil. Hak savunuculuğu bakımından da alan son direngenleri barındırır durumda. Önemli bir kısım yıllar yılı öngörülmemiş, uygulanmamış planlara ve vaatlere rağmen yapılması gerekenin devlet yöneticilerinin görüşlerine aykırı söylem ve hareketten uzak durmak olduğunu düşünüyor. Bir otistik yetişkinin bakım evinde darp edildiği iddiası toplumu ayağa kaldıramıyor örneğin. Bu nasıl olur diye uykulara kaçan çok az kişiyiz. Ve yaralarımızı tek başımıza saramıyoruz. Otistik konuşamadığında, konuşsa dahi tipik biçimde yakınamadığında, manipüle edilebildiğinde kötü niyetlinin en sevdiği av ve mağdur. Bugünden yarına da değil. Basbayağı büyük bir karanlık içinde olduğumuzu hissederek çözüm bulamıyoruz. Çünkü Türkiye'de otistik için öngörülmüş bir mekanizma yok. Biz nöroçeşitli hakları savunucuları, önleyici görev görememenin büyük utancı, kaldırılamaz yükü altındayız ve bunu söylemek bile ismini bilmediğimiz, mağduriyetini tespit edemediğimiz, vücudu ve ruhundaki yaraları iyileştiremediğimiz, yaraya açanlara hesap soramadığımız için ayrı ve koskocaman bir utanç. Özellikle daha demin de söylediğim gibi yakınma becerisi bulunmayan otistiklere yönelik hasbelkader karşımıza çıkan kötü muamele, cinsel saldırı, eziyet ve işkence delilleri iddianamenin hazırlanması için yeterli olamıyor. Soruşturmalar çok ama çok yavaş yürüyor. Ve maalesef hak ettiği hızla yürümesi için çok yoğun bir toplum farkındalığı gerekiyor. Tıpkı feministlerin büyük, tahmin edilemeyecek bir özveriyle kadın cinayetlerini takip ediyor olmaları, buna yönelik önleyici çalışmaları sürdürüyor olmaları gibi otizm ve nöroçeşitlilik alanı içinde bir birliktelik gerekiyor ve bu birlikteliğin hiçbir şekilde var olmadığını söylemek artık bir abartı, bir yalan veya bir itham değil. Ama dediğim gibi nöroçeşitlilik, engellilik, otizm neden bilmiyorum tematikleşemiyor. Daha doğrusu nedenini anlıyorum ama bu nedenin neden var olduğunu anlayamıyorum. Çünkü bir şekilde ana akımlaştırabiliyoruz belli bazı zamanlarda, özel günlerde, belirli gün ve haftalarda otizmin, nöroçeşitliliği, engelliğin ta kendisini. Ama ana akımlaştığında da üstüne bir dakika bile düşünülmemiş, engelsiz park, engelsiz mutfak, onlar bizim kardeşimiz, ay hadi kucaklaşalım gibi 100 yıl geride kalmış sağlamcı söylemlerle karşı karşıya kalmak zorundayız. Otizmin ve nöroçeşitliliğin ebeveynlerin istemlerinin tek elinden çıkarılması lazım. Üzgünüm ama bunu söylemek durumundayım. Otistik olmayan ve 15 günde bir kapsayıcılığı ve özgürlüğü her kirişine, kolonuna, insanına yansımış Açık Radyo'nun büyük bir öngörüyle alan açtığı bu radyo programı bir otistik tarafından, bir özne tarafından sunulmalı belki de. Nörotipik olduğu düşünülen benim de bu parselde ikinci olmam gerekir. Ama 120'yi aşkın otizm odaklı sivil toplum örgütü var. Ancak içinde otistikler tarafından yönetilen yalnızca bir dernek var. İhtisaslaşan, bir alanda özgü çalışma yaptığı herkese bilinen ve bunu sürdüren 10 tane bile sivil toplum örgütü yok. Örneğin hak izleme yapan, insan hakları alanında çalışan ve raporlamada bulunan sivil toplum örgütü sayısı 3. Bunun parselde ikincilik olmakla çok önemli bir ilgisi var. Çünkü biz neden bilmiyorum ama nörotipikler olarak otizme yönelik belli bazı şeyleri iyileştirebileceğimize dair iddiamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu iddiamızı çoğu zaman yalnızlıkla, çaresizlikle de süslemek denmez buna ama bu iddiayla öne sürüyoruz. İddiayı bu şekilde nedenselleştiriyoruz. Ama tekelden çıkarma gerekliliği veya alana otizm bağlamında gelmeyen, otistik çocuk ebeveyni olmayan kişi geldiğinde bunu o kişiye iliklerine kadar mobbing yaparak hissettirebiliyoruz bazen de. Bunu artık biz demek zorunda değilim. Ben bunu yapmadığımı düşünüyorum. Ancak gözlemlediğim kadarıyla siz bu acıyı çekmediniz diyerek birçok kişi alandan soğutuluyor. Yani otizm ebeveynlerin sosyal hukuk devleti eksikliğiyle yalnız kalmasından dolayı halen bir acı olarak tanımlanıyor. Bunu herhangi bir programı, Çetin Ceviz bağlamında herhangi bir programın herhangi bir dakikasında yine söylerken bulabilirsiniz beni. Ancak artık ben bunu söylemek istemiyorum. Artık alanda uzmanlaşma zamanı. Özgüveni kendinden menkul biçimde ben otizm duayeniyim diyebilen ve sağlamcılığın santrali haline gelmiş, yenilikçi çalışmaları tehdit olarak gören kişilerin alandan uzaklaşması gerekiyor. Bunu açıkça söylemek gerekiyor. Artık sahaya çıkma zamanı. Bir otistik bellek yaratma zamanı. Ve bunun yalnızca bir yardım edeni, bir fonksiyon görevlisi olacağımı bir nörotipik olarak kabul etmem gerektiğini iddia ettiğim zamandayız artık. Artık otistiğin insan olduğunu kabullenme zamanı. Otistik ebeveyni öldükten sonra ne olacak sorusunun yanıtı kaygı, sefalet, kötü muamele olmamalı artık. Bu, o veya bu vaziyette kabullenilmemeli. Otistik ebeveyni öldükten sonra bir başkasının yakasını taşıyacağı bir broş olarak tasvir edilmemeli artık. Hakları ve özgürlükleriyle insan gibi değil, insan olarak yaşaması bir lütuf, hayır, razı olması gereken bir konu olarak değil, bir gereklilik olarak ele alınmalı. Anayasanın ikinci maddesi bağlamında bir gereklilik olarak ele alınmalı ilk önce. Belki bu nedenle bu bir çağrı programı. Bu programın amacı hak bilinci olan herkesi otizme, nöroçeşitliğe ilgi duymaya, hak savunmaya çağırmayı amaçlıyor. Tıpkı 19 Ocak 2020 günlü Hrant Dink almasında yapıldığı gibi mikrofon artık otistiğe, değerli Nazım'a ve binlerce kişiye çevrilmeli. Nörotipikler olarak çok konuştuk, yol alamadık. Sahne otistiği dinlemek, sağlamcılığın ne olduğunu öğrenmek, bu alanda öz eleştiri vererek sürecin bir parçası, bilinçli olarak başatı değil parçası olmak isteyenlerin zamanına geldi artık. Sahne bu kişilerin. Ama birincil ve koşul olarak otistiğin, kişilik dahi atfetmeden bir yerden bir yere gitmesini, kalmasını, yemek yemesini, uyumasını beklediğimiz otistik algısı da tam da şu dakika terk edilmeli. Alanda çok yalnızız. Alanda dediklerimizin havada buharlaştığını görüyoruz. Alanda dayanışmaya ihtiyacımız var. Evet, ancak bunlar yalnızca belki beni bazı kişilerde mızırdanma, bir omuz silkerek artık oynamıyorum deme algısıyla değil, dayanışmanın ilk çağrısı. Bu program bağlamındaki ilk çağrısı olarak kabullenilebilir. Çünkü uzun zamandan bu yana otizmi yalnızca otizmle ilgilenmiş, otizm ilgisini çekmiş kişilerle tartışıyoruz veya buna yönelik olarak hukukçuların, farklı meslek sahibi insanların otizmle birleştiği anlardan söz ediyoruz. Ki belli bazı zamanlarda otizm uzmanlarından söz ediyoruz. Ama artık uzmanlaşmaktan değil, eğer alanda ihtisaslaşacaksa buna ayrı bir şekilde ilgi duyanların da ihtisaslaşacağı ama ikinci olarak görev icra etmeyi kabul edeceği bir düzenden söz ediyoruz. Belki o yüzden yenilemek gerekir. Ayın karanlık yüzündeyiz. İşe yarar, iyi giden bir şeyin arayışındayız ve artık sözleri umut notasıyla sonlandırmak çok güç. Otistiğe kötü muameleden kötü muamele beğeniyoruz. Sorunu tipik olmadığı için otistikten biliyoruz ama tipik otistiğe zarar verdiğinde bunu çok da büyük bir sorun olarak görmüyoruz. Görmediğimiz çok açık. Buna büyük bir iddiayla "Aa öyle değil, ben çok üzülüyorum" demenin artık hiçbir manası yok. Birkaç dakika şaşırıyor. Eğer sosyal medya kullanıyorsak bir tweet atıyor, sonra da önümüze bakıyoruz. Buna biz demek zorundayım. Çünkü çalınan kapılar yanıtsız kaldıkça doğru kapıları çalmadığımız bir kez daha gün yüzüne vuruyor. Buna yalnızca tweet attık ve bitti olarak söz et, bundan yalnızca tweet attık, bittik, bitirdik diye söz etmiyorum. Belli bazı idari kapıları çaldığımızda da bakalım görelim nasıl olacak bilmiyoruz yanıtını almaya devam ettikçe biz yanlış kapıyı çaldığımızı kabul etmek zorundayız. Belki bu nedenle cezasızlık çalışan örneğin kötü muamele çalışan kişilerin nöroçeşitliliğe ilgi duyması lazım artık. Bu bir hayvanat bahçesinde egzotik hayvan görme merakı, sirkte bir çemberden atlaması gereken aslana duyulan ilgi, merak olmamalı. Otistiğe duyulan, nöroçeşitliliğe duyulan ilginin biraz da bu ilgi olduğunu da açık bir şekilde kabul etmeli. Ooo, göster yeteneklerini ey otistik algısından uzaklaşılmalı ilk önce. Tabi bu algıdan uzaklaşıldığı, otistiğin yalnızca insan olduğu için hak ve özgürlüklerine kavuşturulduğu düzen gibi farklı alanlara ilgi duyan otistik de desteklenmeli. Yineliyorum, otistikten yeni bir deha ortaya çıkarmak değil. Eğer bir deha ise buna yönelik tabii ki başka şeyler yapılır ama tipik otistiğin de artık bunu söylemek zorundayım. Sizde alelade gelen otistiğin, reddettiğimiz otistiğin de o reddedilen nidaları duyulmalı ve dinlenmeli. Şiddetsiz, kötü muamelesiz yaşam için incelemeler imza kaşe ile sonuçlanmamalı. Sürdürülmeli. Kamunun bekçi köpekleri olarak biz avukatlar, gazeteciler, hak savunucuları yalnızca vahim ihlallerde bir köşeyi tutacak, bir fikir beyanında bulunup ah ne kadar özgürlükçüyüzü kanıtlayacak kadar değil. Uzun zamanlı çalışmalarda farklı uzmanlıklarımızla birbirimize yol göstermeliyiz artık. Otizm yalnızca çocuk ergen psikiyatristlerinin ilgi duyduğu bir alan olmamalı. Alanın holistik bir takip gerektirdiği anlaşılmalı. Eğitimsel destek bir kutudan kareyi geçirmek, aferin demek olmamalı. Bir otistik yaşamı yaşları boyunca aynı eğitime, içi doldurulamamış gidiş gelişlere mahkum olmamalı. Mahkum demişken mabus otistik var mı? Mabus hakları çalışan bunu otizm odaklı hak savunucularına bildirmeli. Yaşlı otistik var mı? Psikogeriatrik çalışmalar yaşlı otistiği öngörüyor mu? Veya şu an hayatta olan otistiklerin bir gün yaşlanacağını? Suça sürüklenmiş otistik çocuk hiç mi yok? Çocuk hakları çalışan kişiler bu konuda ne düşünüyor? Otistik bir kadın, belki burada tetikleyici unsur uyarısı vermek gerekir. Otistik bir kadın cinsel saldırıya uğradığında bunun için nasıl bir sosyal hizmet çalışması öngörülüyor? Ve bence artık en can alıcı soru. Otistiğin kötü muameleye, eziyete, işkenceye uğraması neden çok az kişinin umurunda? Kanıksanmış olan tam olarak ne? Hak savunucusu bunu tespit etmek çok güç diyerek konuyu kestirip attığında, otizm hiç bildiğim bir alan değil diyerek geçiştirdiğinde, evet evet üstüne eğilmek lazım kesinlikle diyerek içi boş bir şey söylediğinde, sonra ne olacağı düşünülüyor mu hiç? Bence çok uzun zamandır o sonradayız zaten. Binlerce nöro çeşitli çocuk ebeveyninin biz kendimizin hem doktoru hem psikoloğu hem avukatıyız gibi oldukça problematik cümlelerini yargılamak artık bize düşmez. Çünkü biz insanları kendilerinin doktoru olarak çok yanlış tedaviler uygulamaya, kendilerinin psikoloğu olarak otizmle evlat arasında bir bölünme yaratarak oldukça Freudian ve kökleri birbirine çok dolanık biçimde yaşamaya ve kendilerinin avukatı olarak büyük usulsüzlüklere hak sahibi olduklarını dolaylı olarak reddederek haktan yoksun hissetmeye sevk ettik artık. Biz bu suçun ortağıyız. Ve amaç artık aklanmak, iyi hissetmek, oh ben üstüme düşeni yaptım demek değil. Çünkü var olan vaziyette hiçbirimiz üstümüze düşeni daha yapamıyoruz. Artık amaç iyileşmek. İlk önce bizim iyileşmemiz değil, zarar verdiğimiz insanları iyileştirmek. Bu tanrısal, ilahi bir bakış açısı veya bir Mesih kompleksiyle söylenmiş bir cümle değil. Bu insan hakları hukukuna yönelik aktivizm hareketlerinin amaçlarından biri zaten. Çok hızlıca alanda derin yoksulluğu, ruh sağlığı sorunlarını, eğitim problemlerini, hakka erişim sorunlarını, ceza hukukunu ve insan haklarını kısaca derinlemesine çalışacak, dayanışacak yol arkadaşları aranıyor. Şu ana kadar bulunamıyor ama artık arayış adeta bir Interpol arayış. Güzellemeden, bilimsel olarak, sebebi ve sonucu unutmadan, düşmanlaşmadan, hak bilinciyle bugünlerin geçmesini değil, değişimi kendi itkimizle, seçimimizle yaratmak zorunda olduğumuzun kabul günü bugün. Değişme kendimizden başlayarak, alana bilimsel tartışma masalarında, kent dayanışmalarında, yaşamın kendisinde yer açarak devam etmek artık bir zorunluluk. Ve çok uzun zamandır böyle. Çünkü otistikler reddedemeyeceğiniz kadar kendileri olarak var olduklarını her fırsatta ve her şekilde dile getiriyorlar. Ve kendileri olmaktan vazgeçmemeleri için dayanışmak, dayanışmayı seçmek bizim elimizde. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.